our name up on the track. Yani nimpasu kwero, na penzi na teketea. Kwa nini nibaki nalo, na penzi lishajisia. Siyafanyi majigambo, nimempata mwengine. Wacha nililie kando, nipembelezwe na yeye. Bora kuyajua mapenzi mwisho jeraha. Ila naomba dua ya sirejele haya. Siyafanyi malipizi, ila moyo mechagua. Mapenzi yako siwezi, wazimu ya isumua. Mwole kipwa hirizi, walonganga kuwa kuwa. Misho ninge kuwa chizi, waseme mekindia. Ati mahaba sina, na utajiri wangu wa jina. Nita kusumbua umarufu maradhi. Ati mahaba sina, na utajiri wangu wa jina. Sina pita nawe, kila ninafika mwisho. Wala si Toto penza meliweka juu. Kwa kimeseto roho gani weki juu. Sifanyi malipizi, ila moyo mechagua. Mapenzi yako siwezi, wazimu ya nisumua. Wale kipwa hirizi, wala mganga kuwa kuwa. Ninge kuwa chizi, waseme mekindia. Ninge kuwa chizi, waseme mekindia.